1 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment voorkomen dat een deel van de federale overheid zou worden stilgelegd. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen probeert de Amerikaanse politiek het de komende tijd eens te worden over verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Een man uit Amsterdam is vorige week opgepakt voor betrokkenheid bij oplichting via nepnieuwssites. Dat meldt de fiscale opsporingsdienst FIOD. Gedupeerden kwamen op die sites terecht via online advertenties, waarbij misbruik werd gemaakt van foto's en nepuitspraken van bekende Nederlanders. Op de site werden mensen verleid om geld te investeren, maar dat zagen ze vaak niet terug. De Amsterdammer van 29 wordt ervan verdacht dat hij leiding gaf aan een criminele organisatie. De FIOD denkt dat wereldwijd tienduizenden mensen geld hebben ingelegd. In Den Haag is een man opgepakt die probeerde brand te stichten op het Binnenhof. Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen. Onder meer op deuren van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. De man was bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Bij de arrestatie in Den Haag raakte een agent licht gewond. De Braziliaanse voetballegende Pelé is na bijna een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Begin september werd bij hem een tumor in zijn darmen weggehaald. De kanker was ontdekt tijdens een routineonderzoek. De 80-jarige Pelé moet nog wel chemotherapie ondergaan. De voetballegende werd 3 keer wereldkampioen met Brazilië en hij is nog altijd topscorer aller tijden van het nationale team. Het weer. In het noordwesten wat regen, in de rest van het land zo goed als droog. Het koelt af naar 10 tot 13 graden en het blijft flink waaien. In de ochtend in het oosten wat zon. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De zwaluwen vliegen uren om de schuren. En hun dromen vol verlangen blijven in de bomen hangen. En af en toe, misschien wel moe, moeten ze met hun vergroeide voeten dalen op de draden tussen hoge, ijzeren palen. Zwaluwen in 2000, als zwarte noten op 5 lijnen. Het vervlogen liedje van de zomer. Dat was een gedichtje van Leendert Witvliet. En dit is Miss Podcast en je luistert naar de hoogtepunten van september 2021. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, komend half uur laat ik je de hoogtepunten van de afgelopen septembermaand horen. En dit uur hoor je onder andere Albert Verlinde, Gershwin Bonifacia, Oscar Kokke. En zij deelden met mij de belangrijkste geluiden uit hun leven. En ik gaf ze in ruil daarvoor 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die we samen gingen bespreken. Of ze deelden de geluiden met Misha Blok, die op donderdag nog altijd de touwtjes van Miss Podcast in handen heeft. Mijn gast mag altijd het programma openen. En actrice Anna Rats deed dat door een gedicht van Wisława Szymborska voor te dragen. Ik heb gisteren niet goed mijn best gedaan in de kosmos. Een heel etmaal geleefd zonder naar iets te vragen. Zonder me ergens over te verbazen. Ik heb alledaags werk verricht, alsof dat alles was wat ik moest doen. Inademen, uitademen, stap voor stap, verplichtingen. Maar zonder een gedachte die verder reikte dan de deur uit en weer terug naar huis. De wereld kon doorgaan voor een krankzinnige wereld, terwijl ik hem enkel aanwendde voor dagelijks gebruik. Niks geen hoe en waarom en waar komt die vandaan en wat moet hij met zoveel bewegelijke details. Ik was als een niet diep genoeg in de muur geslagen spijker. Of hier de vergelijking waar het mij aan ontbrak. De ene na de andere verandering vond plaats, zelfs op het begrensde terrein van het ogenblik. Aan een jongere tafel met een dag jongere hand werd het brood van gisteren anders gesneden. Wolken als nooit tevoren en de regen was als nooit tevoren, want het regende toch andere druppels. De aarde draaide rond haar as, maar al in een voor altijd verlaten ruimte. Dat duurde een goede 24 uur. 1440 minuten gelegenheid. 86.400 seconden inzagen. Het kosmisch savoir-vivre mag dan over ons zwijgen. Verlangen doet er toch iets van ons. Enige aandacht. Een paar zinnen Pascal. En verwonderde deelname aan dit spel met onbekende regels. Anne vertolkte toen zij 9 was de rol van mijn jeugdidool, Otje. In de serie gebaseerd op het boek van Annie M. G. Schmid. En het acteren heeft ze daarna nooit meer losgelaten. Dus hier heb je ze voor het laatst gezien? Ja, ze zaten in dat mandje. Je had gelijk. Dat is het mandje van Lodewijk en Suzie. Ja, en toen verdwenen ze in die put. Een spiegeltje. De zeer volle ontvangst van de minister-president zal toch vanmiddag plaatsvinden. Dat is geweldig. 4 uur gaat zeker lukken. Zeg het eens. Ik kom voor dat spiegeltje. Wat zeg je? Dat spiegeltje is van mij. Spiegeltje? Iedereen wil maar spiegeltjes tegenwoordig. Het ligt daar, naast het mandje. Ah, mandje van de muizen. En het spiegeltje. Ik heb er een 10 voor betaald. Dus, 10 gulden? Ja, hier horen wij die oude meneer Pijpentoon. Ja, Joost Prinsen. Joost Prinsen. Dit was jouw eerste echte rol. Ja. Ik weet niet of je daarvoor ook al veel acteerde of dat je erin geïnteresseerd was. Tussen de schuifdeuren op verjaardagen. Ja. En op de basisschool ook wel. Ja. Het is een beetje een treurig begin van mijn acteercarrière. Maar nee, ik was niet zo goed met de woorden vroeger. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik kon mezelf niet zo heel goed uiten. Ik was heel erg verlegen. Ik was niet zo van de vlotte babbel. En op een gegeven moment was er een jongen en die had mijn bruine viltstift gejat. En ik was een tekening aan het maken. Het was op de kleuterschool, hè, moet ik er wel even bij. Dat is voor de luisteraar wel belangrijk. Mm-hmm. Toen was ik zo gefrustreerd dat ik die jongen uit pure woede heb gebeten. Ik denk dat die zaak wel verjaard is, dus dat ik het wel kan vertellen. Maar, ja. Maar op een gegeven moment begonnen we met lezen leren. En iets later mocht je dan dingen voorlezen in de klas en toneelstukjes maken van wat je had gelezen. En op dat moment voelde ik, met andermans woorden gaat het wel. Oh. En mensen gingen naar me luisteren. En in de middenbouw las ik een gedicht voor en moesten mensen lachen. Dat was iets van Willem Wilmink. Yikes. Ja, toen is het wel begonnen, denk ik, eigenlijk. Je zei, we hoorden het in het audioportret, zei je dat het was alsof je naar een andere planeet werd gecatapulteerd. Ja. Hoe zag die planeet eruit? Wat was dat voor wereld? Ja. Nou ja, het was een wereld met alleen maar volwassenen erin. Ja. Wel allemaal volwassenen die me extreem serieus namen. Waar bleek dat uit? Nou, gewoon door de manier waarop ze als een gelijke met me omgingen. Het was niet zo van op de knieën en oh, is gezellig dat je er bent. Wat leuk. Nou, kom eens hier, knijp in je wang. Dat was gewoon, oké, we gaan die scène doen. Zullen we even met tekst en het was gewoon het cool. Een soort enorme cocon waar ik 3 maanden of zo, er was zoveel tijd voor die serie, 3 maanden in verbleven heb. En waar we gewoon keihard hebben gewerkt. En het alleen maar ging over een zo mooi mogelijke serie maken. En daar was het liefde op het eerste gezicht, daar zo dat het acteren voor tv, film, andere acteurs, die wereld? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wist toen al wel dat ik het heel leuk vond om toneel te spelen. Anders dan hadden mijn ouders ook nooit die auditie laten doen. En toen was ik daar en toen, toen bleek het ook nog wel een beetje te kunnen. En toen was ik omringd door mensen die allemaal toneelschool gedaan hadden. Dus toen kwam ik erachter dat er een school was om dan later je geld te verdienen met toneelspelen. Dus toen dacht ik, dat wil ik dan wel. Ja. Zo is dat idee geboren. En het lukte, want je ging naar de toneelschool in Amsterdam. Je werd aangenomen. Ja. Werd de liefde daar voortgezet? Ja en nee. Ik was 17 toen ik op de toneelschool terechtkwam. Dus ik was super jong. En ik zat opeens in een klas met allemaal mensen die het allemaal net zo graag wilden als ik. Dus dat was ook best een strijd. Het was ook een moeilijke tijd op de toneelschool. Ik had met terugwerkende kracht, ik denk, was maar even een jaar gaan reizen, of 2 jaar gaan werken ergens. Om gewoon een beetje stevigheid en een beetje levenservaring op te doen. En een beetje te voelen, vooral ah, hier ben ik goed in. Dit is waarom ik een goed theatermaker of actrice kan worden. En dat ik daar een beetje meer houvast aan had gehad op de toneelschool. Want daar twijfelde je aan? Ja, absoluut. Ja. En hoe komt dat dan? Want je was een succes vanaf het eerste moment met Otje. Echt een mega succes ook. Ja, maar dat was ook, toen was ik ook alweer 9 jaar ouder. Ja. Dus en je komt op zo'n toneelschool en je wil gewoon heel graag dat mensen je goed vinden. Ja. En dan is het ook, het is zwemmen en iedereen is aan het zwemmen en het aan het uitzoeken. En dat is rete eng. Ik heb eigenlijk echt toneel leren spelen pas na de toneelschool. Oh. Grappig genoeg. Niet, dat is niet helemaal waar, dat is gechargeerd. Want er waren een aantal docenten waar ik heel veel van geleerd heb, hoor. Maar de stevigheid en de grote zelfzekerheid als acteur, die heb ik pas later hervonden. En waar zat dat dan in? Dat toen wel lukte? Dat je, ja. Wat ja, was gewoon, het verschil? Ja, gewoon veel vlieguren maken. Gewoon veel verschillende dingen. Veel uitproberen. Veel slecht doen en denken, oh ja, nou, daar kan ik dus beter anders doen de volgende keer. Ja. En op een gegeven moment het besluit om niet meer af te wachten en mijn eigen materiaal te gaan maken. Dat was ook wel echt een defining moment. Toen was ik zwanger van mijn dochter al. Ja, ik ben nu 11 jaar afgestudeerd en mijn dochter is nu 7. Dus dat was 4 jaar na mijn afstuderen. Ik had 4 jaar goed werk. Ik had geen klagen. Ik speelde toneel, filmrollen, televisierollen. Dat was allemaal tof. Mm-hmm. Maar ik deed ook heel veel audities en ik werd het ook heel vaak niet. Ja. En toen was er één project wat ik, ik weet niet eens meer wat het was, maar wat ik niet kreeg. En daar was ik toen zo van ondersteboven, omdat ik best ver was gekomen in dat hele proces. En toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik dit mijn hele leven nog moet doen, wachten tot iemand anders me belt om in zijn of haar droom te spelen, dan gaat dat heel zwaar worden en dan ga ik niet volhouden. Nee, ik kan me voorstellen dat misschien wel het moeilijkste is aan het vak, het omgaan met die afwijzing die je ongetwijfeld tegen gaat komen, omdat je gewoon net niet bent wat ze zoeken. Ja, precies. Dat hoeft helemaal niet persoonlijk te zijn. Nee, dat is het niet. En toch voelt het gek genoeg wel zo, omdat je toch, kijk, je weet dat bij film en televisie is een plaatje. Tenminste, toen. Dat begint nu gelukkig alweer losser te worden. Maar een plaatje is belangrijk. Daar moet je in passen. Dat werd op een gegeven moment bij toneel werd dat ook een behoorlijk gegeven. En ja, maar je gaat je toch, dat is een van de redenen waarom ik een goed actrice ben, is dat ik ga me hechten als een gek aan het materiaal wat ik aan het spelen ben. En ik pluis dat uit en ik kou daarop en ik ga daar helemaal mee aan de haal. En dus ik verbind me daaraan. Dus op het moment dat het dan niet doorgaat, ja, dat is, en dat is kloterig, ja, het is na ene, dat mag ik best zeggen. Kloterig. Ja, ja, ja, er zijn wel ergere dingen gezegd. Oh, oké. Okay. Ook door mij. Oké, okay. Ja, gelukkig. Dus maar ik dacht wel, ja, ik kan beter die liefde en die connectie gaan maken met eigen materiaal dan dat ik steeds maar hoop dat het lukt in andermans droom. Theaterproducent en presentator Albert Verlinde heeft 1 litteken in zijn leven. Dat is de AIDS-epidemie in de jaren 80, waaraan ook zijn vriend Jan Mesdag overleed. Havenstad, Amsterdam, waar de zeelieden bikken, zilveren haringen slikken, bij de staart uit de hand van de hand. In de tand smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken naar aalen in hun grofblauwe truien, en ze stinken naar eien, daarmee doen ze hun maal naar dat maal. staan ze op om hun broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen en het boert in hun krop. Maar we staan Amsterdam, waar de zeelieden zwieren en de meiden versieren, buik aan buik, lekker klam. En ze draaien een wals als een wentelende zon op de klank dun en vals van een accordeon. En zo rood als een kreeft happen zij naar wat lucht, tot opeens met een zucht de muziek het begeeft. Met een air van gewicht voeren zij met wat spijt door het Molkumse meid weer terug in het licht. Havenstad Amsterdam, waar de zeelieden zuipen en haar zuipen en zuipen en erop nog eens gaan zuipen. Zuipen op het geluk van een roer van de Wallen of een Hamburgsjoer. Nou ja, van een goed stuk van een slet die zichzelf en haar deugd heeft geschonken voor een gulden velg. En dan zijn ze goed dronken en met wankele lijven lozen zij dan hun drank. Pissen zoals ik jank op de ontrouwe wijven. Havenstad Amsterdam, Havenstad Amsterdam. Ja, ik dacht, we gaan hier niet doorheen praten. Nee. Jan Mesdag, ja. Amsterdam. Prachtig. Het is zo rauw, hè? Ja, het is heel rauw. En nou, weet je, we hadden het straks al wel allemaal vrolijke liedjes. En dit is natuurlijk een prachtig nummer van Breel. Maar het is, als ik een litteken heb in mijn leven, dan is het Jan. En zijn er al die mensen die aan AIDS zijn overleden in die tijd dat die epidemie losbarstte. Jan was een hele goede vriend van me. En die kwam van een kleinkunstacademie ook. En die had een prijs gewonnen. En van dat geld ging hij naar New York. En om lessen te nemen. En daar heeft hij het ook genoten van het leven. En daar heeft hij AIDS opgelopen. En toen kwam hij terug in Nederland. En ik was hartstikke goed met hem. En toen werd hij aangenomen voor Cats. De musical die toen in Carré zou gaan spelen. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat hij die rol had teruggereden. Toen belde ik hem op. Ik zei, Jan, wat is er? Hij zei, ja, ik ben zo moe de hele tijd. Ik weet niet wat het is. Ja, dat was het begin van het proces. En ik blijf het ingewikkeld vinden dat er een tijd... We leven nu ook in een tijd van een pandemie en een gezondheidscrisis. Maar ik heb het al een keer meegemaakt. En ik heb het meegemaakt met inderdaad een ziekte die in één groep vooral in Nederland heel veel slachtoffers is. En die vielen allemaal in mijn generatie. Dus dat waren, ik kan er denk 16 op kan noemen die er niet meer zijn. En dat is een wond. En daar leef je mee door, snap je. Want de heer Paul de Leeuw ook, die ging in dezelfde tijd uit. En Evert Zantegoed en Cornald Maas. Die hele club van gevorderde 50ers, bij de 60ers, gingen toen de kroeg in. Maar het is nog steeds een ding wat heel erg diep in me zit. En ik was op een gegeven moment bezig bij Stage. En nu, toen ik hem hoorde, kreeg ik weer even dat moment. Maar ik was met Stage of een musical bezig met een musical voor Jacques Brel. En de schrijver van die musical had alle muziek op een bandje gegeven. En we zitten met z'n allen te lezen. En ineens start Jan Mesdag in. Want die heeft zo'n hele cd met muziek van Brel gemaakt. En ik trok het niet. Ik holde die kamer uit. En je zegt, wat is hier aan de hand? Is het script zo emotioneel? Maar dat is dus toch een open wond. Ja. Ja, mooi om hem helemaal gedraaid te hebben ook. Want dat had ik echt niet gekund om daar doorheen te praten. En ook niet gemoeten. Hij verdient het om gehoord te worden. Inderdaad, wat je zegt over die parallellen met corona. Het is inderdaad, bij corona was ook de aanraking, kon dodelijk zijn. En dat was natuurlijk met AIDS ook, van liefde en seks, kon dodelijk zijn. Ja, en dat is natuurlijk een trauma van die hele generatie. Dat je dood kunt gaan aan dat wat het leven plezier moet geven. En dat is... dat is een vreselijk, dat is een prachtige serie. Ik weet niet of je hem gezien hebt. It's a Sin. Ja, BBC. Nou, ach, jongen. Dat is ook echt fantastisch. En schokkend hoe lang het onduidelijk was. Ja. En hoe mensen ermee omgingen. Hoe bang ze waren om anderen aan te raken en zo. En natuurlijk omdat het niet zo wijdverbreid was. Het was toch een ziekte van de grote stad. Waar ik dan toevallig net was komen wonen. Maar daardoor was niet heel Nederland er zo mee bezig. Maar het heeft wel een gat geslagen in de generatie. Ook een creatieve generatie. Had jij dat ook, dat je zo bang was, inderdaad? Ja. Ja, ik kan me nog... Ik ben blij dat ik ben niet zo'n avonturier in het uitgaan. Ik kan een goede bol drinken en zo, maar ik ben best wel... Ik let wel een beetje op. Maar ik ben heel blij dat ik die karaktereigenschap dus had. Hè? Want dat is puur een gelukje wat je gehad hebt. Voor hetzelfde geld had ik het wel gedurfd. Maar ik was best wel voorzichtig, ondanks dat ik niet wist dat die ziekte er was. Mm. Maar ik kan me nog herinneren dat ik de kroeg inliep en dat er op een prikbord een A4'tje hing waarop stond: ja, weet niet wat het is, maar er komt een ziekte uit Amerika, een soort geelzucht, dus let een beetje op. Ik zie me nog dat A4'tje lezen. Ja. Gerswin Bonifacia is stadsdichter van Amsterdam en dat is best bijzonder voor iemand die dyslectisch is, om dat beroep te kiezen, zou je zeggen. Maar juist door die dyslexie werd hij heel creatief met taal, zegt hij. En de metaforen van Lutje Bert gaven hem inspiratie. Een goed woord vindt steeds een goede plaats. Meng ze. De schone, sterke leugens. Met het kermende grind op kerkhoven. En in kraamkamers met het geloof en de melk voor het kermende kind. Meng ze. Het gevleugelde woord bestaat. Zolang de lijm niet loslaat. Van dan stort het als gemeenplaats diep in het hart. Daarom zijn gemorste woorden niet mis. En ieder heeft ze heel oud. En geeft ze zomaar als rotte vis prijs aan een zee van gekoud. Kwade wind. Giftig water, de menselijke stem. Een luide beek, maar zonder bedding. Een wielende molen, zonder wentelsteen. En schetterende wegen, nergens heen. Alleen bij het ernstig en radeloos rondwaren in dit lege land zonder redding, kust men plots doodgoed zijn eigen kwade hond. En zo, uit zelfrespect, houdt men zijn mond. Ja, dat is Lutje Bert die een gedicht van zichzelf voordraagt. Een goed woord vindt steeds een goede plaats. Over metaforen gesproken. Ja, heel rijk. Ja, daar zit het vol mee. Ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat mij heel erg inspireert aan zijn schrijfstijl. Hoe hij metaforen kan bedenken die zo treffend zijn. Dat het bijna onderdeel wordt van onze taal. En dat je sommige metaforen zo treffend kunnen zijn. Dat ze de werkelijke, de oorspronkelijke woorden die daarvoor bedacht zijn, overstijgen. En dat hoop ik natuurlijk op te zoeken in taal. Dat je een metafoor kan bedenken als in: zij heeft mijn hart gebroken. Wat natuurlijk zo treffend is. En inmiddels is dat iets wat we allemaal gebruiken. Ja. Daar vind ik Lutje Bert, ijzersterk in. En zij heeft mijn hart gebroken is niet van hem, hoor. Maar om een voorbeeld te geven van hoe we metaforen zo omarmd hebben in het dagelijks taalgebruik. En het zijn vaak beeldspraken die vanuit literatuur en poëzie tot ons komen. Hoe gaat het jouzelf af, dat schrijven van gedichten? Is het elke keer ook weer een worsteling, toch? Of is het iets wat heel natuurlijk gaat? Hoe gaat dat? Ik denk wel een combinatie van beide. Afhankelijk van waar je over schrijft, waar je over wilt schrijven. Ik denk dat ik altijd wel een bepaald gevoel heb die ik heel graag wil opschrijven. Een bepaalde noodzaak noem ik dat. Dat zijn gedichten die er vaak gewoon uit moeten. Wat is dan bijvoorbeeld een noodzaak? Bijvoorbeeld, ik ben stadsdichter van Amsterdam. En de afgelopen weken waren er heel veel verschillende demonstraties in de stad. Van woningprotest tot unmute us. Tot tegen geld en de moord op Peter R. de Vries. Op een gegeven moment dacht ik van ik moet hier echt een gedicht over schrijven. Dat de stad ontevreden is. En dan schrijf ik echt een gedicht vanuit een bepaalde noodzaak. Omdat ik dat heel, heel erg voelbaar aanwezig vind. Maar het komt ook wel eens voor dat ik gevraagd word van... er is een nieuwe tentoonstelling, het gaat over duurzaamheid. Wil je daar wat over schrijven? Ja. En het is een, toch wel een ander proces als het ware. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. En je luistert naar de hoogtepunten van Miss Podcast van september 2021. Schrijver Lize Spits ziet haar boek als een beestje dat ze goed moet verzorgen. En het enige dat overblijft als het boek eenmaal af is, ja, is een leeg nestje. Als je je ogen sluit en je hoort deze muziek, ja, welk beeld zie je dan voor je? Het is de filmmuziek van Interception. Een film over ruimtereizen. En bij dit nummer zie ik ook echt die scène voor mij waarbij ze zo iets aan elkaar moeten vastmaken. En ja, ik vind dat een ongelooflijke film. Ja. En ik heb die muziek ook veel geluisterd. En ik zie ook al het schrijven voor mij. Gewoon zo alle momenten waarop die film gekoppeld is aan het werk dat ik zelf doe. Want dit was een soort soundtrack, ja, eigenlijk van jouw debuutroman. Ja. Het smelt. Want dat werkt dus blijkbaar goed voor jou om, ja, dit soort muziek te luisteren. En hoe werkt dat? Begint het dan te broeien of dan raak je in een sfeer en dan ga je? Ja, je verbindt eigenlijk alle momenten waarop je schrijft met elkaar, met een gevoel dat je bij die muziek hebt. Dus ik maak door een heel constante te brengen door de muziek een basis of zo om op te schrijven. En deze soundtrack van die film, ja, die kwam dan op een bepaald moment, die werd me aangeraden door een andere schrijver, Thomas Herma van Vos. En die film, ja, heb ik in de cinema gezien en ik vond die muziek al zo overweldigend. En eenmaal dat ik die dan, ik heb die echt honderden keren beluisterd. En tot ik er echt bijna, ja, na dat boek was ik ook echt opgelucht dat ik het kon uitzetten en een tijdje niet meer hoefde. Maar ja, die muziek is belangrijk. En niet enkel die van Hans Zimmer, want ik heb een playlist die uit iets meer bestaat dan enkel Hans Zimmer, want anders wordt je horendol, denk ik. Maar dit is prettige muziek ook omdat het invulbaar is. Als het te veel om tekst draait en zo, dan ga ik mij soms iets te veel daarop focussen. Dus filmmuziek is daardoor echt heel bruikbaar om iets anders te doen op de achtergrond of op de voorgrond eigenlijk. Want die muziek wordt dan de achtergrond. Want neem maar eens mee in jouw schrijfritueel. Je zet muziek op. Waar zit je als je schrijft? Tegenwoordig, ja, altijd aan de keukentafel of in de zetel. Voor mij zijn de beste schrijfmomenten zijn toch 's nachts in de zetel. Zit ik in kleermakers, zit onder een vliezen deken. Ben ik meestal opgestaan. Na een poging om te slapen, zit ik een koptelefoon op, zit ik onder een lamp in een voor de rest donkere kamer en begin ik te werken. En dan verdwijn ik ook echt in de tijd. Zoals... Dus dat kan echt tot 's ochtends vroeg, ja, dan opeens? Ja, kan echt uren aan een stuk, ja, zijn. Maar dat zijn de goede schrijfnachten. En ik zit ook heel vaak in de trein met deze muziek op. Dan kan er een ontploffing gebeuren en ik zal het niet doorhebben. Al de rest valt weg. Zolang er niemand echt naast mij komt zitten die af en toe mee op mijn scherm kijkt, dan kan ik heel goed op de trein werken, op café ook. Zolang ik die muziek eigenlijk maar heb om mij in af te sluiten. Als ik die niet heb, dan vallen alle andere dingen mij op. De omgeving en mijn ogen zijn op mijn scherm gericht. Mijn oren zitten afgeschermd in van die koptelefonen en ja, dus ik schrijf overal in feite. Maar nu, ja, door corona ben ik iets minder onderweg. Wat wel lekker praktisch, ja, dat het overal, ja, kan voor, ja, jou. Ja. Ja, echt. Ik heb een hele lichte laptop. Die kan ik gewoon bijna in mijn handtas steken. Dus ik kan overal werken. Dat is fantastisch, ja. Miss Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Misha Blok. En mijn gast is schrijver Lize Spits. Ik zie je heel erg nadenken. Ja. Je hebt in interviews heb je vaak gezegd, ik zie mijn boek als een soort diertje. Mm-hmm. Een soort hulpeloos diertje wat je elke dag moet verzorgen. Ja. Wat je moet voeden, waar je, ja, aandacht aan moet geven. Ja, klopt. Ja, je kunt dan nooit te lang alleen laten. Of je denkt dat je het niet alleen kunt laten, dat is het hele ding. Want je kunt perfect een boek een week in de kast steken en je treft niets dood aan. Maar toch, het is echt een investering. Dag en nacht. Iets dat continu tegen je benen opspringt. Op momenten dat je het zelf niet wilt ook. Je kunt niet kiezen wanneer inspiratie komt. En dat is heel erg vervelend, maar ook fantastisch, vind ik. Dat maakt het schrijven ook zo plezant. Dus dat ik soms op een podium een lezing geef en ineens ook tegelijkertijd denk, ah, maar zo moet het in het boek dat ik aan het schrijven ben. Dus dat loopt allemaal door elkaar. Je moet gewoon aanstaan en dan gebeurt het. En ja, het vraagt ook wel wat zorg natuurlijk om hetgeen wat je aan het maken bent. Ik ben een schrijver die heel erg het overzicht houdt in wat ze schrijft. Dus ik heb ook boeken die spannend opgebouwd zijn. Maar daarvoor moet je ook wel de hele tijd weten wat er al gebeurd is, wat er nog gaat gebeuren. Welke details er al aan de lezer vrijgegeven zijn. En welke dingen hij eigenlijk nog brandt van verlangen om die te weten te komen. En je moet die op de juiste manier als schrijver ook laten vallen. En ik ben dus eigenlijk voortdurend bezig ook om mijn eigen boek te studeren. Ook al is het nog niet opgeschreven, maar elke keer overlopen van wat is er al, wat komt er nog, hoe ga ik dit doen, welke hoofdstukken moeten er nog komen. Ook met een soort helikopterview, ja. Dus met een bepaalde afstand al ernaar kijken. Ja, alsof je boven een kaart zweeft en alles moet opslagen voortdurend. En je verandert natuurlijk dingetjes, je komt stukken weg, er komen dingen bij. En dan mocht je natuurlijk niet vergeten dat je dat hebt aangepast. Want je kunt niet in één schema een hele roman neerzetten. Je hebt nooit dat hele overzicht. Het enige wat je kunt doen is het echt van buiten kennen. En dat vraagt voortdurend studiewerk. En dat is iets anders ook dan dat hondje verzorgen, maar daar kan ik het mee vergelijken. Het is grappig omdat ik laatst in een ander interview sprak, ik heb een chronische ziekte, diabetes, en toen had ik dezelfde vergelijking gebruikt met die hondjes. Ik zei, ja, een chronische ziekte is eigenlijk ook als een hondje dat je altijd verzorgt. Dus ik heb eigenlijk twee hondjes in die zin. Oh ja, inderdaad. Dat is een metafoor voor veel van dingen in jouw leven. Dat ik niet meteen het hondje herkende, maar ja, gewoon, die continue zorg voor iets dat eigenlijk leeft bijna. Iets dat een eigen willetje heeft en iets dat je niet uit het oog mocht verliezen. Nou ja, en dan als het af is, dan gooi je het ook de wereld in. Ja. Dat hulpeloze diertje, wat inmiddels misschien is opgegroeid tot een zelfstandig beest. Ja, en dat is voor schrijvers, hoor ik hier en daar ook andere schrijvers zeggen, maar dat kan ik wel beamen, eigenlijk vaak een vrij frustrerende gebeurtenis. Want dat boek, ja, als schrijver zijt je nog actief als het boek nog geschreven moet worden, maar dan is je rol eigenlijk uitgespeeld. En het is wel fijn als lezers feedback geven, maar hoe meer lezers eigenlijk vertellen wat zij van het boek vinden, hoe meer je eigen beeld van dat boek ook wordt aangepast. Ik weet eigenlijk nooit als ik een boek helemaal af heb welk boek ik heb geschreven, omdat ik het zelf niet kan lezen. Ik weet welk boek ik heb gemaakt, maar hoe het dan door een lezer wordt opgenomen en wat die van beeld heeft, dat ga ik nooit weten. Dus ik krijg allemaal kleine stukjes aangereikt van lezers. En daarmee moet ik het dan doen, het beeld dat zij hebben samenstellen. En bij het smeltjaar zijn er zoveel reacties gekomen, heb ik zoveel interviews gegeven, dat ik vrij snel die puzzel heb kunnen samenleggen. Van oké, dit is ongeveer wat het doet met mensen. Dit is de dingen die ze eruit halen. Dit zijn de dingen die ze eruit halen. En zo vult je dat toch een beetje in voor jezelf. En het boek dat ik heb geschreven voor mezelf, dat doet er niet meer toe. Want het gaat om een boek dat wordt gelezen eigenlijk. En dus daarom is een boekpresentatie ook echt een afscheidsmoment voor de schrijver zelf. Is ook het loslaten en je mist dan ook je personages. Je mist het gevoel dat je voor dat ene boek aan het werk bent. Als ik aan een boek werk, dan ben ik ook altijd ingesteld op dat ene boek. Ik werk nooit aan meerdere dingen tegelijk. En dus ik ben ook voortdurend in die, nu heb ik 5 jaar gewerkt aan mijn tweede roman, ben ik voor die roman aan het werk. Een soort van in opdracht bijna. En alles wat ik zie wat voor die roman gebruikt kan worden, schrijf ik op. En de rest filter ik een beetje weg. En dus op het moment, dat is ook wel prettig. Je hebt één vizier waar langs je naar de wereld kijkt. En als dat boek dan klaar is, dan heb je ineens weer alles waarop je moet beginnen letten. Want alles kan materiaal worden voor een nieuw boek. En dus in die zin is het schrijven van een boek vermoeiend qua het van buiten leren. En het hondjesgevoel van je mocht het ook niet te lang alleen laten. Want wie weet sterft het dan en heb je geen idee meer waar je mee bezig waart. Maar het is ook wel prettig dat je je heel erg kunt richten op wat je aan het maken bent. En als het boek af is, dan heb je geen hondje meer om voor te zorgen. Maar je hebt ook wel weer een soort van, ja, je moet gaan zoeken naar een nieuw verhaal of je moet wachten tot er iets nieuws doorsijpelt of zo. Nieuw nestje. Ja, oh ja, mooi beeld, een nieuw nestje. Presentator en podcastmaker Carolien Borgers maakte in 10 jaar 4 cabaretvoorstellingen. Maar daar is ze dus inmiddels mee gestopt, want ze raakte het plezier erin kwijt en ze merkte dat als vrouwelijke cabaretier op het podium, dat ze het gevoel had dat ze vooroordelen moest overwinnen. Die heeft alles wel, al die spulletjes vind ik zo prachtig. Ik bewonder ze iedere keer. Wil je dit met dat? K- heb er 80. Het maakt niet uit. Het heeft geen zin. Ik wil meer. Ik wil eens zien waar de mensen zijn. Ja, eigenlijk is het vreselijk, hè, dat we dit... Ik heb laatst een podcast geluisterd, Revisionist History, over The Little Mermaid. Ja. En het hele narratief wat hier aan jonge meisjes, want die zullen het vooral hebben gekeken, opgedrongen wordt, is een soort van een zeemeermin die niks liever wil dan aan land. Maar waarom? Omdat er een prins is die ze heel knap vond. En ze is bereid om haar stem... Kijk even, denk even na wat dat is als metafoor voor... Hè, gewoon jus een vrouw. Ja. Ruilt haar stem in, zodat ze met een man kan zijn. Ja. Als ik het nu zo luister en ik denk ook aan The Sound of Music... en daar zit Maria heeft eenzelfde soort... haar leven in dienst stellen van een man... en de goedkeuring van die man, denk ik wat fijn dat... Dat jonge kinderen nu ook andere verhalen te horen krijgen. Want ik geloof dat ik best lang heb vastgezeten in dit narratief. In ja, dit... dat zijn de sprookjes waarmee wij zijn opgegroeid. Precies. Want ook ik, hoor, zo jong ben ik niet. dit zijn onze sprookjes. Ja, en die zijn eigenlijk, die hebben ons best wel in de weg gezeten. Of in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, heeft het mij best wel in de weg gezeten. Om in dit narratief te denken en mezelf als een soort... Ja, de aspecten die ik belangrijk vond, die ik wilde ontwikkelen aan mezelf... Ja, dat was wel heel erg braaf en onuitgesproken. En ik heb dus inderdaad letterlijk auditie gedaan op mijn 17e. Mm-hmm. De derde ronde van de Toneelschool en Kleinkunstacademie. Moest je een lied doen en een monoloog. Nou, het monoloog had ik gelukkig iets uit Elizabeth gekozen. Een lekkere Shakespeare. Ja. Yeah. Dat is achteraf gezien wel verantwoord genoeg. Gelukkig zeg. Dat had iemand anders me waarschijnlijk aangeraden. En het favoriete nummer wat ik dan mocht zingen. Het favoriete Nederlandstalige nummer. Nou, dat was toch echt dit. En ik begon ook op de grond. Alsof ik een staart had. En groeide naarmate het nummer zich vorderde. Groeide ik uit tot een vrouw met benen. Yeah. En ik ben uiteindelijk aangenomen. Omdat meer dan de helft van de mensen in die jury. En dat was dus Paul de Munnik. En Thomas Akda. En Adelheid Roos. En Karin Bloemen. En alle grootheden. Die dachten dat het een grap was. Oh, wat erg. Ja, die dachten, deze vrouw neemt ons op de hak. Ja. Die doet, tussen aanhalingstekens, serieus de kleine zeemermin. Wat een grap, wat grappig. Ja. Er was niks grappigs aan. Ik was bloedserieus. En je werd tegen wil en dank gewoon grappig gevonden. Ja, precies. Uiteindelijk wel daardoor aangenomen. Uiteindelijk daardoor aangenomen. Ja, klopt ja. En die pathetische kant van mij heeft me vaker geholpen. Ik heb in het derde jaar een liedjesprogramma gemaakt over een relatie waar ik in zat. En dat vond ik mezelf heel erg het slachtoffer. Mm-hmm. En dat ik allemaal liedjes gemaakt als het komt allemaal door mij. En heel erg zwaar op de hand liefdesliedjes. Ja. En dat speelde ik voor een volle zaal. En die mensen begonnen keihard te lachen. Jeetje, maar wat denk je dan? Want het is wel, als jij iets heel erg voelt, die pathetische kant van jou, en mensen gaan lachen. Ja, wat heerlijk dat ze gingen lachen, want daardoor kon ik mijn eigen pathetiek onder de loep nemen en denken, wacht, dit is ook echt absurd. En dat is letterlijk hoe ik cabaret ben gaan maken. Mm-hmm. Naar aanleiding van die voorstelling dacht ik, wacht, ik vind de lach ook een veel leukere ontlading en manier van connectie maken met het publiek dan dat hele zware, ingeleefde emotionele. Ja, ik snap dat je het achteraf ook zo kan zien. Want dat vind ik ook de positieve benadering ervan. Maar het is misschien ook wel een soort format of een vorm waar je in werd geduwd. Omdat mensen je gewoon grappig gingen vinden. Ook al was jij serieus. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Nou, tegen wil en dank, daar zijn we weer. Ja. Je laatste show had je in 2015. Ja. Nu even niet meer? Nee, ik denk ook nooit meer eigenlijk. Ik heb er 4 gemaakt. Ik heb het bijna 10 jaar gedaan. Cabaretvoorstellingen dus. Mm-hmm. Ik vond het... heel leuk en heel ook een heel... ik had elke dag zin om die auto in te stappen... naar zo'n theater te rijden. En daar die routine en die regels daar te volgen die daar gelden. Dus je komt binnen en dan ga je soundchecken... en dan ga je eten voor de technicus maken... en voor de muzikant en voor jezelf. En dan komt dat publiek binnen en dan heb je die show. En dan, ik vond dat heel leuk, dat ritme. Daar hield ik heel erg van. Maar inhoudelijk vond ik op een gegeven moment... had ik niet meer zoveel in die vorm te zeggen. En ik merkte ook dat ik het... zeker als... en daar gaan we weer. Maar goed, je kan het ook niet ontkennen. Als vrouw... daar zijn ook allemaal onderzoeken naar gedaan. Als je als vrouw op een podium staat en je bent grappig... of je maakt grappen, hè, je bent cabaretier... dan zitten daar andere vooroordelen aan. En die moet je eerst overwinnen. En één daarvan is dat vrouwen zichzelf eigenlijk moeten... ja, zorgen dat ze, zoals je een bom diffused, weet je wel, onklaar maakt, zo moet je je als vrouw eerst even het publiek duidelijk maken, ja, wie je bent. En heel vaak gaat dat aan de hand van iets wat een beetje, in het Engels noemen ze dat dan self-deprecating. Je moet jezelf even omlaag halen. Want je kan, ja, zeker als je niet van nature iets hebt, meebrengt op het podium, wat al een beetje zo om te lachen is, moet je zorgen dat je duidelijk maakt, kijk, we gaan nu, ik kan ook om mezelf lachen. Nee. En dat is, ik denk dat mannen dat ook moeten doen, hoor, trouwens. Maar dat is dat stond me op een gegeven moment ook een beetje tegen, om eigenlijk zo heel erg onaardig met mezelf om te gaan. Mm-hmm. Het moment dat ik het podium opkwam en op dat podium stond. Ik weet niet, het was niet meer. Ik vond dat er een zwaar aspect aan. Ja, je plezier daarin verdween. Ja, omdat het ook wel, dat is dan een beetje, humor is natuurlijk ook in heel veel gevallen best zwart-wit. En om de nuance dan te pakken, dat lukte mij gewoon niet zo goed meer. En je kan ook, heb je ook wel bewezen, dat doe je ook in je podcast, waar ook grapjes tussendoor zitten. Je kan ook leuk, grappig zijn en humor hebben zonder jezelf naar beneden te halen. Ja, dat heb ik wel even weer moeten terugvinden, ja. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Milou Brandt. En je luistert naar de hoogtepunten van de afgelopen maand, september. Cabaretier Howard Komproever werkte zijn relatiebreuk door veel te sporten. En samen met Misha bedenkt hij hoe het zou zijn om mee te doen met het programma Lang Leven de Liefde. Het is wel mooi, want toen ik de muziek startte, ging meteen de handen in de lucht. Ja. Ik zag meteen een soort van golf van liefde en ontspanning door jouw lichaam heen trekken. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Het geluid van de liefde. Ja, dat is muziek voor mij. En vooral dit soort muziek. Het is niet heel commercieel, maar het is heel echt. Het is heel mooi gemaakt. Door een gast uit Engeland, Katie Tatum heet hij. Agent K is een van zijn aliases. En wat ik zo mooi vind van zijn muziek is, het is heel gelaagd. Er komt steeds meer bij. Het is heel orkestraal. Heel veel ruimte voor strings. Wat ik echt, dat geluid vind ik echt waanzinnig. Ik heb hem ook wel eens mogen ontmoeten, mogen aankondigen en met hem mogen praten over zijn muziek. En hij is ook een autodidact daarin. Speelt verschillende instrumenten. Heeft een Nigeriaanse achtergrond. Hij is gewoon een hele unieke gast. En die muziekstroming wordt vaak Broken Beats genoemd. Hij werkt veel samen met Dago van 4Hero. En dit is echt mijn to-go-to music. Als iets aan de hand is, of ik wil me lekker voelen, of als ik me niet goed voel, dan zet ik dit op. Maar ook als ik plaatjes draai. Ik ben geen DJ. Ik noem mezelf ook Kenny Mixen. Maar ik kan het wel waarderen als ik deze muziek opzet en je ziet dat het publiek zoiets heeft van, oh ja, wat is dit? Weet je? Zin in. Ja. Ja. De liefde. Hoe gaat het met de liefde? Ja, ups en downs, zoals het gaat. Ik was getrouwd. Dat is gesneuveld. Lang geleden? Inmiddels een jaar of tweeënhalf jaar geleden. Daar had ik heel veel moeite mee. Maar goed, de dingen gebeuren en dan moet je toch verder. Dan moet je toch verder. En wat heeft jou geholpen om dat te verwerken? Sporten. Ik ben heel veel gaan sporten. Eigenlijk een beetje overdreven. En ook wel gewoon de energie van de twins. Die kinderen hebben een bepaalde veerkracht. Die hadden natuurlijk ook wel moeite mee. Maar op een gegeven moment hadden ze iets van, we moeten door. En dan gaan we gewoon verder. En dat was wel heel fijn. Het enige wat ik echt lastig vind, is dat de hele interactie tussen jongetje en meisje is in die periode dat ik in de relatie zat, echt veranderd naar volledig digitaal. Toen kwam ook nog die corona-bullshit eroverheen. Dus kon je mensen niet meer live ontmoeten. En ik ben gewoon niet zo goed in dat digitale ding. Dus, en dat is wel leidend tegenwoordig. En ik weiger op zo'n swipe-ding te gaan. Ik bedoel, daar voel ik me gewoon wel echt te goed voor. Dus ja. Dus je zit maar een beetje te kijken van oké. Weet je wel. En dan kom je eigenlijk automatisch terecht in den ouden doos. Maar ja, dat biedt ook niet altijd soelaas. Wat is dat? De oude doos van vroeger. Dus dan ga je naar. Oh, dan ga je gewoon weet je wel, ga je op way Facebook back. Kijken van. Ja, of in je telefoon nog kijken van. Oh, je had ook nog nummers van voor. Al die shit. Ja, maar dat is ook zo triest. Weet je wel. Maar omschrijf eens. Dus op zich zou je het wel leuk vinden als er een nieuwe liefde in je leven komt. Ja. omschrijven? Heb je daar een beeld bij? Nee. Of ben je daar helemaal blanco in? Ja, want ik vind namelijk op het moment dat je als je daar een beeld bij gaat zetten, je zet jezelf op voor disappointment. Dan, het enige wat je dan gaat doen is kijken waar het niet klopt met dat beeld. Dus dat is niet hoe dat werkt voor mij. Het moet gewoon, er moeten gewoon bepaalde matches en kliks zijn en dan kan je verder. En hoe noem je dat ook weer? Afknappers? Dingen die echt niet kunnen? Ja, wat ik heel irritant vond. Ik heb wel eens gedate in de afgelopen periode. En dan zit je met iemand op de bank die je niet kent. En die zegt dan ineens, waar denk je aan? En dat vind ik echt veel te intrusive. Hoezo moet ik wat ik denk gaan delen met jou? Ja, maar dat vind ik ook wel echt een vraag voor als je al 10 jaar getrouwd bent. Begrijp je? Toch? En zelfs dan is hij irritant. Dus nee man, dat ging hem gewoon niet worden. Dus ja, dat semi... Maar volgens mij zijn we dan ook inderdaad die programma's als Lang Leven de Liefde en zo, die ga je toch onbewust nadoen. Ja. Dat je het gevoel hebt dat je dat soort vragen aan elkaar moet gaan stellen om iemand te leren kennen. Maar ja, ik kan je net zo goed bullshit verkopen op zo'n moment. Dus het gaat er helemaal nergens over. Wat ik zo grappig vind aan Lang Leven de Liefde, dan komen twee nieuwe mensen in dat huis. Het is een datingprogramma voor de mensen die het niet kennen op SBS. Twee singles worden in een huis samengezet. Ze kennen elkaar niet. Nee. En dan echt, soms moeten al binnen 10 minuten de kletspot op tafel, waar dan briefjes in zitten met vragen. Ja. Omdat ze zelf geen vragen kunnen bedenken. Nee, maar ik denk dat ook een beetje het format is natuurlijk, zodat we iets hebben om naar te blijven kijken. Maar het is soms echt, zit je te kijken met een cringe. Maar stel eventjes visualiseren. Van, stel jij bent deelnemer aan Lang Leven de Liefde. Ik ga met je mee. Ik zit in dat huis. Oké, jij zit in dat huis. Nou, en stel ik zit ook in dat huis. Ja. Ben jij er al of ben ik er eerst? Ben wat zou je het leukste vinden? Nee, maar ja, het is jouw verzinsel. Dus het mag is mijn verzinsel. Mijn verzinsel is, ik ben de eerst. Jij bent de eerst. Ik ben de eerst. Ja. Nou, de deur gaat open. Ja, ik kom binnen met mijn rugtas. Hoe kom jij binnenlopen? Wat heb je aan? Wat heb je meegenomen? Dat is ook altijd een ding, hè? Nou, wat ik bijvoorbeeld misschien wel heb meegenomen is een draagbare draaitafel en wat vinyl in een kist. Ja. En dan ga ik jou vragen om te kijken of je muziek kan vinden in mijn collectie die jou aanspreekt. Oh, dat is een goeie. Ja. En heb je dan ook een cadeau meegenomen wat streekproducten zijn? Nee. Dan moet ik altijd zo lachen. Mensen nemen altijd streekproducten mee. Want... Wat moet je meenemen als je in Amsterdam woont? Een vuilde lucht. Van die flessen likeur, van die plaatselijke likeur die je gewoon niet gaat. Nee, kijk, als ik dan drank zou meenemen, dan neem ik mijn eigen drank mee. Want ik ben in de afgelopen periode drank gaan maken, omdat ik niks kon doen. Ja. Dus ik heb een vodka op de markt met Madame Jeannette en een gin van Sopropos en een kokosgemberlikeur. Dus dan zou ik je gewoon dronken voeren met mijn eigen drank. Oké, en in de hot tub, dat is ook zo'n ding, hè? Ja. Zou je die eerste avond in de hot tub gaan? Nou ja, gaan of voorstellen of bespreekbaar maken zijn nog allemaal verschillende stappen daar voor je daar bent. Ja. Maar heb je zwemkleding meegenomen? Of gaan we skinny dippen, mevrouw Blok? Dat is een goede vraag. Nee, ik heb wel zwemkleding mee. Okay. Ja. Ja, ik niet, want ik heb zo'n dikke buik, hoeft niet. En een ander ding is het slapen. Want er is maar één slaapkamer in dat huis van Lang Leefde Liefde. Ja. En dan is altijd de vraag, wie gaat er op de bank? Heb ik één vraag voor jou? Nou, snurk jij? Niet dat ik weet. Heb je nooit klachten gehad? Nee. Okay. Ja, of ik moet echt heel erg moe of dronken zijn. Ja. Maar in principe niet. Nee. Oké. Maar weet je wat me opvalt bij dat soort dingen? Dat de vrouwen toch altijd minder geëmancipeerd zijn. In de zin van? Dat die in bed willen? Op dat soort momenten. Dan wil ik wel in bed. Ja. Of dat is ook bij first date. Nee, maar ik vind dat jij moet betalen. Ja. En daar stoor ik mij dus enorm aan. Dus jij zou op de bank gaan? Ik zou zeggen, nou, ik weet niet of ik op de bank zou gaan. Ik vind dat ook wel een beetje onzin. Ik vind dat als je elkaar echt wil leren kennen en er is geen... je wordt niet onpasselijk van elkaar als je elkaar aankijkt. Waarom zou je dan niet in een bed gaan liggen? Ja, maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, je moet niet in een bed gaan liggen als je niet van plan bent om daar wat te gaan doen. Want dan geef je ook een verkeerd signaal. Ja, maar dat kan je wel bespreekbaar maken, toch? Ja. Maar goed, maar wat zou jij doen? Nou, ik zou die ander sowieso duidelijk maken dat ik nakend slaap. Oh ja. Dus dan heb je nog een keuze. Nee, joh, grapje. Dan zou ik op de bank. Historicus Geert en Waling was een linkse puber. Zag Pim Fortuyn destijds als een gevaar voor Nederland. Maar daar is hij in de loop der jaren wel anders over gaan denken. De Fortuyn, als hij niet al dood was geschoten, is hij inmiddels in de afgelopen 20, 19 jaar is hij doodgeknuffeld door zijn voormalige tegenstanders. Ja. Want Fortuyn bijvoorbeeld op het moment dat hij werd doodgeschoten, ja. Wat dacht jij toen? Is het van, ik was blij. Ja? Ja, ik heb er wel eens een artikel over geschreven. Het heette ook Pim Fortuyn werd vermoord en ik was blij. Ik was 16, 15, geloof ik. Ik zat op school, een nogal elitaire atheneum in de Randstad, in Heemstede. En ik had leuke vrienden en zo, maar ook wel behoorlijk linkse leraren, linkse familie, vrienden, vriendjes. Dus ik zag Fortuyn als een groot gevaar. En mijn stomme, kinderachtige impuls was toen ik hoorde dat hij was neergeschoten. Ik wist niet dat hij doodgeschoten was, maar was prima, want het is een groot gevaar of zo. En binnen een paar seconden was dat gevoel weer weg. En schrok ik natuurlijk heel erg dat er een politieke moord was gepleegd. En het is een van de geluiden die je hebt aangedragen, dat je dat hoorde op de radio, toch? Ja. Dus ik wil even naar luisteren. Rug wordt aangevallen, is dat natuurlijk wel een beetje lastig. Want dan moet je op meerdere fronten een gevecht gaan leveren. Dus ik zou zeggen, hou daarmee op. Klaas de Vries, dus de minister van Binnenlandse Zaken. Bert? Ja, ik hoor je wel. Ik wil je even onderbreken, want je hebt nieuws. Er is een ernstig nieuwsbericht. Nou, net wel. Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij was 2 uur te gast bij 3FM, het programma van Ruud de Wild. Toen hij daar om 6 uur vertrok, is hij voor de deur van het audiocentrum in Hilversum neergeschoten. En over zijn toestand is nog niets bekend en meer nieuws volgt. Dankjewel, net wel. Jeroen Stomphorst is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit was het Radio 1 Journaal op 6 mei 2002. Ja. Ja, ik was net nog, stond ik even met mijn auto vlak voordat ik hier binnenkwam even stil bij de plek waar hij, niet bewust daarom, maar ik realiseerde me opeens dat ik op de plek stond waar hij was neergeschoten. Hier net naartoe rijdt. Hier op het Mediapark. Ik was 5 minuutjes vroeg en ik wilde nog even een artikel lezen op mijn telefoon. En nou ja, ik stond daar en ik dacht, hé, dit is de plek. En ik denk er eigenlijk altijd wel aan als ik er langskom. Maar ik was toen dus, ik wil het even snel rechtzetten voordat mensen denken dat ik echt enorm stond te juichen toen Fortuyn werd vermoord. Dat is natuurlijk ook overdreven. Maar ik schrok er achteraf vooral van in de jaren daarna, toen mijn politieke ideeën een beetje begon te ontwikkelen. Ik ging studeren en later promoveren. En ik werd me veel meer politiek bewust dan toen ik dat nieuws hoorde en ik gewoon midden in mijn middelbare schoolperiode zat. Mm-hmm. Dat ik dus door de omgeving blijkbaar zo geconditioneerd was dat ik het dus zeg maar echt een groot gevaar vond wat Fortuyn deed. Terwijl eigenlijk achteraf ik de dingen die Fortuyn schreef, ik lees ook nog wel eens terug. Bijvoorbeeld voor Elsevier, waar die columnist was en waar ik eigenlijk de eer heb om een van zijn opvolgers te zijn. De columns die hij schreef, of de speeches die hij gaf, de ideeën die hij had met Leefbaar Nederland en later met LPF. Die zijn eigenlijk heel gematigd en heel redelijk en heel democratisch. Maar ook met terugziende blik, want op die tijd waren ze wel wat radicaler wellicht. Nou, dat vonden we toen heel erg, omdat het dus blijkbaar dat niet gedacht en gezegd mocht worden wat hij zei. Maar dus je kunt hem nergens betrappen op echt racistische uitspraken of ook niet op hele radicale plannen. Hij was eigenlijk ook nog heel erg van, bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse jongeren die problemen veroorzaken, dat is onze jongeren, ons probleem, Nederlands probleem. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Hij was ook helemaal niet per se tegen immigratie of tegen andere radicale plannen. En achteraf denk ik dat heel veel mensen ook op links zich pas na zijn dood gingen realiseren dat het nog veel erger kon. En dat het, dat het veel naarder kon. En dat Fortuyn eigenlijk misschien wel een ingewikkeld figuur was, met ook wel een beetje een, we hadden het net over Napoleon en over Baudet, ook wel een karakter waar je veel over zou kunnen zeggen. Wat dacht jij toen? Toen je daar zelf achter kwam dat wat je eigenlijk was verteld en hoe je was geconditioneerd, een versie van de waarheid was, maar wel een eenzijdige versie van de waarheid. Ja, dat was een geleidelijk proces. Maar ik kwam in verschillende kringen, ook in Amsterdam en later in Leiden, op de universiteit waar ik studeerde en later ging werken. Eerst op de UvA en toen in Leiden. En kwam ik in kringen van vrienden en collega's en medestudenten en zo die debatten voerden. En ik ging ook veel meer naar debatavonden toe in de Bali, in de Rode Hoed, was toen nog interessant. En we gingen kranten lezen en zo. En ik kwam van me achter dat het was een geleidelijk proces, maar dat ik eigenlijk in een van de fragmenten die je had uitgekozen net werd gezegd dat ik conservatief was door Jort Kelder. En rechts. Dat, allebei heb ik een beetje moeite mee, want ik vind dat ik heel veel linkse ideeën heb en best wel progressieve ideeën heb. Dat ik liberaal misschien ben. Als ik zo ik iets ben ik misschien liberaal. Maar goed, dat zijn allemaal van die labels. Maar dat ik wel in ieder geval niet per se de politieke correcte dogma's van mijn jeugd en waar ik in het wereldbeeld waar ik in ben opgegroeid met cabaretiers, kopspijkers bijvoorbeeld. Als het televisieprogramma, spijkers met de kop op de radio. Hè, dus heel erg dat het bepaalde. Je mocht een bepaald VARA of VPRO-beeld hebben van de politiek. Mm. En, daar was heel weinig ruimte in om te manoeuvreren. Dus immigratie was goed, grenzen waren slecht, EU was goed. Ja. VVD was eigenlijk al fout, want die rookte sigaren. En alles wat rechts van de VVD ontstond, dat was sowieso fascisme. Maar de meeste mensen blijven dat doen waar ze in zitten. Ja. Ik ben zo opgevoed, ik vind dat nog steeds, wat jij allemaal opnoemt. Vind jij dat nog steeds? Ja. Vind jij alles wat rechts van de VVD is fascisme? Misschien wel nooit onafhankelijk leren denken, of ik weet niet wat het is. Maar waar zit dat bij jou in? Je bent nooit te jong of nooit te oud om dat te leren. Maar, ik zit nu een beetje te gek scheren. Maar... Wat maakt dat jij jij je daar echt van hebt afgekeerd? Ik zeg niet dat je radicaal een andere weg bent ingeschoten, maar... Nee, dat vat ik wel mee. Want ik ben ook helemaal niet geradicaliseerd of zo. Dat zei je ook. Maar wat is dat? Maar ik denk wel dat ik... gewoon kritisch denken. Dus alles wat als groepsdenken, daar heb ik altijd wel moeite mee gehad. Programmamaker en columnist Oscar Kokke liet ik luisteren naar de podcast Groen Gebladerte. En dat bleek een goede match. In meerdere opzichten. Het werd stil in de keuken. Buiten klonk het gekras van een tropische vogel. Er dreef een wolk voor de zon langs. Een wit-roze hagedis liep over de muur en maakte een klakkend geluid. Uit de pan klonk een zacht gehuil. De vader van de bietenkoningin boog zich over de pan en keek erin. Er lag een babymeisje op de bodem. Het was te klein als een kind dat minstens een maand te vroeg geboren was. Uit biet en zaad en water geboren lag in een simpele, roestvrij stalen pan de dochter van Chet Westwick en de vader van de bietenkoningin. De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij 8 beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Kochs en Kluns van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Zit je nou al te grinniken? Ja, nou, het klinkt altijd zo spannend als een Belg iets met wat bevlogenheid vertelt. Vind je niet? Ik word er heel blij van. Ja. Want jij bent... je interviewt zelf ook vaak schrijvers. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik zoek het uit waarin een schrijver wordt geïnterviewd. Ja, ik vond dit een hele fijne keuze. Ja, en een mooie vorm. Want, leg even, wat is de vorm? De vorm is... De presentator die gaat langs bij schrijvers in hun eigen huis en loopt eigenlijk de boekenkast langs. Kijkt wat staat daarin, heeft vragen over welk boek betekende iets voor jou in je jeugd, welk boek heeft je gevormd. En aan de hand daarvan vormt er zich eigenlijk een portret van de schrijver zelf. En er zit iets heel slims in dat hij zich huiswerk laat opleggen door de geïnterviewde schrijver. Waarom vind je dat slim? Omdat wat nog meer mag van mij in deze hele podcast, is dat tot leven komt welke boeken dat dan echt zijn. Nu wordt er over verteld. Wat mij betreft had er veel meer mogen worden voorgelezen. Ja, hij krijgt dus de opdracht om een boek te lezen. Ja, in dit van geval Joost. Een ijskoude sombrero, wat super echt al een titel is. Ja. En dan het enthousiasme. En als we het hebben over authenticiteit... Nou, Joost Omen staat op nummer 1 misschien wel wat dat betreft. Ja. Maar omdat de interviewer een boek moet lezen dat hij nooit zelf zou hebben gekozen, en dus in dit geval wel weet waar het over gaat, want bij de rest is het... Oh, wat is dat dan? Oh, waar gaat dat over? En dan laat je het over aan de schrijver. En, en Joost die vertelt dat bevlogen, dus dat komt allemaal wel goed. Maar nu merk je dat ze echt iets hebben om het over te hebben. Ja. En daarin ook de verbazing, de verwondering. En daar gaat het gesprek echt leven. Nou ja, tot zover alweer de hoogtepunten van Miss Podcast in september 2021. Je hoort Miss Podcast live van maandag tot en met donderdagnacht tussen 1 en 2 op Radio 1. En wil je nou de hele afleveringen van Miss Podcast terugluisteren, dan kan dat natuurlijk ook op elk podcastplatform denkbaar. Zoek het gewoon even op in de app. Of kijk op nporadio1.nl/podcasts. En wil je nou regelmatig of zo nu en dan een podcastluistertip krijgen, kun je me ook gewoon even volgen op Instagram. @Milou_brand. Zometeen het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. En tot slot natuurlijk, de karaokebokaal van september gaat naar Albert Verlinde. Hij raapte alle moed bij elkaar en zong mee met I Will Survive van Gloria Gaynor. En dat is toch wel een spetterend einde. Karaoke machine activated. Noribang in 3, 2, 1. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to carry on and saw your back. NPO Radio 1.